Тут двоє арабів поселилося. Думаю, тобі буде цікаво заглянути у гості. Та ти їх знаєш. Вони квартиру у Власенчихи винаймають. Так. Власенчиха перебралась в город і здає квартиру. Куди там стала? Налий на мені, бо щось голова з самого ранку розвалюється. Не скупись. І для чого тобі пити? Ти ще молодий. То мені вже про те діло, про смерть треба думати, а в тебе ого-го ще. І він засміявся єхидно і хрипко. Усе обійшлося дуже просто. Побіденко вибив одному арабові зуби, іншому зламав щелепу і приволік напівживу від горілки Алісу. Він вимочив її в ванні, закутав у ковдру і сидів над нею до ранку, плакав тихо, сховавши у шерехаті репані долоні обличчя. Він знову повернувся до звичних речей, до запахів, до звуків. Крики птахів, торохкотіння води об раковину – все це наповнювалося для нього змістом. Як хто дав у спеку напитися холодної води. Інакше він не міг думати. Він просто відчував, і його відчуття виходили слізьми. Після цього його й стали прозивати принцем Дакарським. Він навіть зрадів цьому новому прізвиську, наче щось у його житті змінилось назавжди. Ранком він дихав на повні груди, хмелюючи від однієї думки, що може доторкнутись до її волосся, що його пальці безборонно пеститимуть ніжну майже дитячу шкіру Аліси. У його досвіді не вистачало фарб, щоб заповнити пустоти, які відкривались перед ним у Алісиній душі, поведінці, і часто з дитячим переляком принц Дакарський спостерігав, як дівчина сомнамбулічно рухається у тьмі кімнат, наспівуючи одну й ту саму пісеньку хриплуватим з ніжним переливом сумним і трагічним голосом. «Ні, красивая, но щасливая», і весь час гризла молочний солодкий до нудоти шоколад, від чого її губи робили ще червонішими. Так пройшов травень. А влітку, на самому його початку, з тремтячим листям на куценьких деревах, сизим маревом над піщаними дюнами, події заповнили глухий кут соснівки отруйним соком неспокою. Тиша затремтіла, як мертве плесо озера, замкнувшись наприкінці для багатьох навіки. Про Льопу говорили, що він з'явився раніше. Просто хитрий свинар не наважувався відразу вийти на люди. Інші відкидали цей факт, бо Льопа вже не був Льопою, а левом достопочтенним. Він підкотив на дамбу у чорному Лінкольні, в оточенні двох жінок, двох кремезних із невиразними обличчями охоронців, що супроводжували його навіть тоді, коли достопочтенному заманулося відлити у кущах або полюбуватися краєвидом озер. Відтоді, як він зник, минуло рівно 10 років. За цей час Льопа вилікував свій кон'юнктивіт, залікував прогнилу простату, завів черевце, а обличчя рожевіло від ситого і благополучного життя. Ніхто його спершу не впізнав. Якраз у місцині з'явилися люди, почали ладнати щось подібне до каплички, мабуть, сподіваючись, що незабаром тут постане храм. Це були греко-католики. Новина стурбувала монастир, церковників, але перший місяць вони тільки приглядалися. Щоправда, вночі охоронці підловили кількох монахів, які поцупили пару рулонів рубероїду, мішок смоли, але далі нічим особливим будівництво не прославилося. Їм ніхто з мешканців Соснівки не заважав, але й не допомагав, за винятком Лаврентія та колишнього учителя української літератури. Лаврентій вирішив зібрати раду і відправити до монастирської влади для переговорів, а швидше таким робом старий хотів попередити московський патріархат, що храм буде зводитись і що заважати не рекомендується, хоча б для суспільного блага. Але греко-католики такий план відхилили І Лаврентій погодився, навіть не образився, а став частіше заходити, до ночі тягав цеглу, місив глину, бовтав густий цемент –